それは मौसम तेरी चाहत का संदेशा है आहट आहट तेरे आने का अंदेशा है हर खुशबू से आती है अब तेरी खुशबू मंजर मंजर आलम आलम आए नजर बस तू तेरे बिना सुना सुना लगता है मुझको तो जानिए सारा हसी है सपनों की महफिल तुझ में बसी है ओ माहिया वे सोनिया दिल नहीं लगना माहिया वे सोनिया माहिया वे सोनिया दिल नहीं लगना जाती सांसों में है दर्द भरी हलचल कांटे से नहीं कटता है तन्हाई का पल पागल पागल रहती है मेरी तो हर धड़कन बस तेरे दीदार का छाया मुझ पे पागलपन सुन ले सदाएं मेरी देखूं मैं झलक तेरी अब मेरे सामने आ मुझको कसम तेरी कहे पे करारी